Müşrikler deyince hemen zihin bundan 1450 yıl öncesine gidiyor. Gitmesin diye söyledim şirk ehli. Niye? Şirk ehli geride kalmadı ki. Şirk ehli 1400 sene önce de kalmadı. Eğer 1400 sene önce de kalmış olsaydı Kur'an'ın neredeyse üçte biri aslında miadı dolmuş, tarihi geçmiş, son kullanma tarihi geçmiş bir ayet grubu olurdu. Değil. Şirk ehli bugün de yaşıyor. Hani Arif Nihat Asya'ya rahmet olsun, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor diyordu ya. Yani Ebu Leheb her yerde. Ebu Leheb ölür demiştim, Ebu Leheb'lik ölmez. Ebu Cehil ölür, Ebu Cehillik ölmez. Firavun ölür, Firavunluk ölmez. Yiğit ölür, yiğitlik ölmez. Orası da öyle. Adam ölür ama adamlık ölmez. Evet.